Jazznàtics, programa 317. Thank you. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Jazz Nàtics, programa 317, que recuperem després d'una llarga pausa. Avui hem començat el nostre espai, com que sempre és eclèctic, no ens dediquem a un estil determinat ni a personatges determinats, sinó que el fem és escoltar música. Sonny Stitt ens aportava aquest Sonny's Tune. Sonny Stitt va néixer el 1924 i va morir el 1982, un gran saxofonista d'aquell idioma del jazz anomenat bebop o del hard bop. És un dels millors dels que hem pogut escoltar al llarg dels anys. No m'enrotllo gaire perquè el que m'interessa a Jazznàtics és escoltar música i això és el que farem amb el proper tema que ens aporta Bill Washer i Dom Chiquetti amb Topeka. L'escoltem des del Mirage, l'àlbum que van editar el 2007. Thank you. comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. A headache, you can cure it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be interpretació era el tema de la Jackie Gage, era Comes Love dels Siren Songs, àlbum que va portar aquesta veu dolça com el vi a l'any 2016. L'anomenaven la Sade del jazz, una artista fantàstica que cita ella mateixa en les seves referències a Billie Holiday o a Dionne Warwick, entre d'altres. L'acabem d'escoltar a Jackie Gage amb aquest Comes Love. I ara mateix, qui serà el protagonista el proper, va ser un, o serà un artista nascut el 1952 a Los Angeles, a Califòrnia, que va debutar als 16 anys amb els Mamas and the Papas, Lee Ritenour, amb Dolphins Don't Dance. Aquesta peça l'extraiem de l'àlbum Rhythm Sessions del 2012, aquí a Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles in a cake, oh, let me be the one silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in the world of love you keep in your eyes. I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two, is all of my life with you. Tot un clàssic, veritat, aquesta peça, What Are You Doing the Rest of Your Life, Cine-Ic, ens aportava des del Face and the Music, aquesta cançó. Aquest àlbum es va editar el 2014. Molt bona música i molts bons ritmes, sens dubte aquests que ens han acompanyat en aquests instants. Escoltem Jamie Cullum, també un dels grans de la música, aquest cantant de jazz, cantant compositor i multiinstrumentalista anglès, nascut el 1979. Primerament i bàsicament és un vocalista, però s'acompanya també amb instruments com el piano, la guitarra o la bateria. Va néixer a Romford, a l'est de Londres. Jamie Cullum, des del 20-something del 2004, ens porta All at Sea. All at sea, where no one can bother me or guard my roots, if only for a day, just me and my thoughts, sailing far away, to my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, see, I'm old at sea, when no one can bother me. I sleep by myself, I drink on my own, don't speak to nobody. I gave away my phone. Like a warm drink, it saves into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on, you could spend some time with me want to. Oh, let's see. Now I need you more than ever. I need you more than ever now. You don't need but sometimes don't you just crave to disappear within your mind? You never know what you might find. So come and spend some time with me, or we will spend it all at sea. Saves into my soul. Please just leave me right here on my own. Later on you could spend some time with me if you want to. Oh, let's see. Jamie Conlum a Jazznàtics amb aquesta edició d'enguany i arribant a la meitat del nostre programa. El proper protagonista són els Touchstone Ariel. Varen publicar el 2015 el seu àlbum Pocock i d'aquest disc avui es traiem el tema Devil My Care. Després ens perdrem en la música de tot un clàssic com el gran incombustible interpretant de Carolina del Nord en John Coltrane. Ens portarà el seu Spiritual en la versió llarga en directe al The Village Vanguard el 1961. Devil may care. when the day is through, I'll suffer no regrets. I know that he who frets loses the night, and only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Live, love the day, let come tomorrow. What fate don't even stop for sight. It doesn't help you cry. That's why I live and I'll die. That's why I live and I'll die. That's why I live and I'll die. Devil may care. Doesn't help you cry. That's why I live and I'll die. Estàs escoltant Jazznàtics, programa número 317. Sens dubte, uns aplaudiments més que merescuts per aquesta intervenció del gran John Coltrane amb aquest espiritual des del Live at the Village Vanguard que ens en va portar el 1961 i que avui hem tingut a bé de recuperar amb el nostre espai. Després d'aquesta interpretació realment magnífica, escoltarem Blossom Dairy amb You've Got Something I Want des del My Gentleman Friend del 2003. En Blossom Dairy va ser un pianista i cantant nascut el 1924 a East Durham, a Nova York. Va morir l'any 2009. You've got something I want, something I have long been without. It's the key that opens heaven's front door. It's the dream come true that I'm wishing for. You've got something I want. I can hear my heart fairly shout. It keeps telling me my moment is near, that my rainbow's end is waiting right here. You've got something I want, something I have just learned about. Though it's plain that I need training in explaining what I want, I'm sure of one thing, you're that something, for you've become the one thing I want. You've got something I want, something so mysterious, and yet it's a vision I can touch with my hand. It's a marvel Mother Nature has planned. You've got something I want, darling, what you've got I must get. Something tells me these illusions are real. I believe it's true from what I can feel. You've got something I want. I've thought of nothing else since we met. I'm on fire with desire to acquire what I want. For I know that you are what so very few are, and everything that you are I want. Fantàstica interpretació, doncs, l'hem escoltat de Blossom Dairy, i per acomiadar-nos al programa d'avui de Jazznàtics, Alain Elias, compositor, pianista, cantant brasileny, nascut el 1960 de São Paulo, My Foolish Heart, des del Something For You, àlbum editat el 2008. Serà fins la propera edició del nostre espai eclèctic sobre el món del jazz, Jazznàtics.